sevmemek çok zor. Sevilmemek çok zor. Sevdim ama sevildim mi? Bilemiyorum. Ağlamak çok zor. Ağlamamak çok zor. Ağlayamamak çok zor. Her gün seni kaderimden dileniyorum. Bir dilencim, senden aşkı dilenen. Her fırsatta hor görürüm, belki gülüm alay edilen. Bir dilencim, geleceğini bilmeyen. Senden ne para ne de pul ne de acımanı bekleyen. Kırdım kırılmayı, gururumu ve o çok değer verdim onurumu. Sevdim yollarını, ömür boyu besledim, büyüttüm, yaşatan umudumu. Bekliyorum her gün seni görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu. Sabretmek çok zor. Bekletilmek çok zor. Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum. Beklemek zormuş. Beklememek çok zor. Bekletilmek köşesinde seni bekliyordum. Aşk olmasaydı böylesine yanmazdım. Senden bir melek yaratıp secde edip öyle kalmazdım. Ben ne dilen ne de bir gurursuzum. Çok sevdiğim için böyle şimdi böyle mutsuzum. Kırdım kırılmayı, gururumu ve o çok değer verdiğim onurumu. Sevdim yollarını, ömür boyu besledim, büyüttüm, yaşatan umudum. Bekliyorum her gün seni görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu. Yolum.